فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون Walifurahi walioachwa nyuma kwa kule kubakia kwao nyuma na kumuacha mtume wa Mwenyezi Mungu. Na walichukia kupigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao na wakasema, msitoke nje katika joto. Sema, moto wa jahannam una joto zaidi, laiti wangelifahamu. Falyadhhaku qalilan walyabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun. Basi na wacheke kidogo, watalia sana. Hayo ni malipo ya yale waliokuwa wakiachuma. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwan innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Basi Mwenyezi Mungu akikurudisha kwenye kikundi kimoja miongoni mwao na wakakutaka idhini ya kutoka, sema, nyinyi hamtatoka pamoja nami kabisa wala hamtapigana na adui pamoja nami. Nyinyi mliridhia kukaa nyuma mara ya kwanza, basi kaeni pamoja na hao watakaobakia nyuma. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala usimsalie kabisa yeyote katika wao akifa, wala usisimame kaburini kwake. Hakika hao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakafa na hali ni wapotofu. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا zisikushtue mali zao na watoto wao. Mwenyezi Mungu anataka kuadhibu kwa hayo katika dunia na zitoke roho zao na hali wao ni makafiri. Wa idha unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulu t-tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'a al-qa'idin. Na inapoteremshwa sura isemayo, muaminini Mwenyezi Mungu na piganeni jihadi pamoja na mtume wake, wale wenye nguvu miongoni mwao hukutaka ruhusa na husema, tuache tuwe pamoja na wanaokaa nyuma. Radu bi an yakunu ma'a al-khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wameridhia kuwa pamoja na wabakiao nyuma, na nyoyo zao zikapigwa muhuri, kwa hivyo hawafahamu. Lakini ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khayratu wa ulaika humul muflihun. Lakini mtume na wale walioamini pamoja naye waliwania jihadi kwa mali zao na nafsi zao, hao ndio watakaopata khairi nyingi na hao ndio wenye kufanikiwa. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Dhalika alfawzu alazim. Mwenyezi Mungu amewatengenezea bustani zipitazo mito kati yake wadumu humo. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika wanafiki walibaki nyuma wasitoke pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu kwenda kuwakabili maadui, na wakafurahi kubakia Madina baada ya kutoka nabii na kukhalifu amri yake ya kwenda kwenye jihadi. Walichukia kutumia mali yao na kujitolea roho zao kwa ajili ya jihadi kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu na kuinusuru dini yake. Wakawa wao wakiwavunja moyo wengineo na wakiwashawishi wabaki nyuma pamoja nao, na wakiwatisha wasende vitani katika joto kama hilo. Ewe mtume, waambie hawa, kama nyinyi mna akili mtakumbuka kuwa vukuto la moto wa Jahannam ni kali zaidi na lina shida zaidi kuliko hili mnalolihofu. Basi na wacheke kufurahia kutokwenda vitani na kuwakejeli waumini. Kwani kicheko chao muda wake ni mfupi, kitakwisha yatakapokwisha maisha yao hapa duniani. Tena kitafuata kilio kikubwa kisichokuwa na mwisho cha huko akhera. Hayo ni malipo yao kwa madhambi waliyoyafanya. Ukirejea kutoka vitani, wakawa baadhi ya hawa wanafiki waliokataa kwenda vitani, wakakutaka ruhusa watoke nawe kwenda jihadi katika vita vingine. Basi wewe usiwakubalie, na waambie hamtokwenda nami katika vita vyovyote, wala hamtoshirikiana nami katika kupigana kokote na adui. Kwani kukaa kwenu nyuma msitoke pale mara ya kwanza hakukuwa na udhuru wowote unaofaa, wala haikutokea toba yoyote ya kustahiki msamaha. Basi kaeni kama mlivyoridhia kukaa pamoja na wazee na wakongwe na wanawake na watoto wadogo waliobakia nyuma. Na akifaye yote katika wao, basi usimsalie wala usisimame kaburini kwake anapozikwa, kwa sababu hawa wameishi maisha yao na walimkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wao wamekufa na wametoka katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wala usistaajabu wewe mtume kuona tulivyowapa mali na wana juu ya kuwa tumeudhika nao. Hayakuwa hayo kwa kuwa tunawapendelea wao zaidi, lakini ni kutekeleza anayoyataka Mwenyezi Mungu yawapate. Nayo ni shakawa ya duniani kwa kushughulikia kukusanya miji mali tu pamoja na yaliyolazimikana nayo. Nayo ni hizo hamu na masaibu yanayoambatana na ukusanyaji wa mali. Na iliyatimia anayotaka Mwenyezi Mungu yawe, nayo ni kuwa waifariki dunia nao ni makafiri, iwe wamehasiri dunia na akhera. Na hawa wanafiki wakisikia chochote ulichoteremshiwa katika Qur'ani kinachowataka wamsafie imani Mwenyezi Mungu na wende kwenye jihadi pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu, matajiri na wenye nguvu katika wao wanakutaka uachilie wasende nawe kwenye jihadi, na usema tuwache tuwe na hawa waliopewa ruhusa kukaa nyuma Madina. Hao hakika wamejikubalia wenyewe wahisabike katika waliobakia nyuma, nao ni wanawake na wasiojiweza na watoto wadogo wasioweza vita. Na Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao kwa hofu na unafiki. Basi hao hawafahamu vilivyo hakika wa jihadi na kumfuata mtume, nako ni kupata utukufu duniani na kupata radhi ya Mwenyezi Mungu katika akhera. Hiyo ndiyo hali ya wanafiki. Lakini mtume na wale waliosadiki pamoja naye wametoa mali zao na roho zao ili kumridhi Mwenyezi Mungu na kulinyanyua neno lake. Hao tu peke yao ndio watakaopata kila khairi ya duniani, nayo ni utukufu na ushindi na amali njema, na wao peke yao ndio wenye kufuzu. Na Mwenyezi Mungu amekwisha watengenezea katika akhera neema za kudumu katika mabustani yanayopitiwa na mito, na huko ndiko kufuzu adhimu na kufanikiwa kukubwa.